Hej. Så nu är vi tillbaka igen här med vår bloggpodd. För vi fick ganska mycket positiv feedback här senast. Mm. Och det var folk som ville att vi skulle göra flera. Så vi tänkte nu att vi gör på nytt. Så vi sitter nu här hemma hos mig med Sofia. Och Sofia äter en munk. Sorry, det skramlar. Ja, så det är därför hon är lite tyst. Och nu kommer vår hund, eller min hund här, Bibi, också lite i vägen. Ja, min hund. Ja. Okay. Så. Idag. Ska vi. Tala. Om. Abiore! Yeah! För som ni säkert alla vet så är vi, så går vi ju nu sista året i gymnasiet. Och då, jag vet inte hur det är sådär i alla skolor, i alla skolor kallas man väl abiturienter. Abiturienter. Mm. Så man är abiturient när man går sista året. Och då kallas man abi, så här förkortning. Ja visst. Men det gör man väl inte i Sverige? Nej. Så det är så i Finland. Så vi tänkte nu berätta lite om vårt abiår och liksom vad vi har gjort under det här året. Mm. Och ja, så men ja. Jag rycker just färdig. Men det första speciella, eller överlag kan jag säga att jag tycker att abiåret har varit helt skitroligt. Fast det har varit ganska stressigt, så det var det bästa året av skoltiden. Mm, jag nickar. Ja. Och det första sådär speciella vi gjorde var TJ-sata. Alltså, det är ju 100. Alltså typ, det är 100 dagar kvar. Ja, så det är 100 riktiga, ordentliga skoldagar tills skrivningarna är över. Vi inte har någon skola. Vi inte har någon skola mera. Och då firar vi med att gå liksom runt i fulla kläder i skolan. Och så beställde vi pizza. Ja. Vad hade du på dig? Vad hade jag på mig? Jag hade en sån skitfull, typ blommig. Den hade lite spets där vid den här, vad heter det här? Bröstet. Vi bröste, ja. Och så hade det så här volanger på armarna. Var det en klänning? En tröja? Nej, en tröja. Okay. Och så hade jag en skitfull grön kavaj och typ sådär verkar i byxor. Ja. Säger man det? Luft. Ego. Vinteta byxor. Vinteta byxor. Ja. Det var asnyggt. Ja. No, jag hade på mig så här blå klänning som jag hade hittat på Uffen. Så här lite mummos nattlinne. Och så hade jag så här glittriga högklackar som var jättefula. Och så hade jag typ några mönstrade sockor. Och en rosa stor kavaj. Att det var riktigt attraktivt. Ja, jag såg de där bilderna på din blogg och typ garvade ihjäl mig. Ja, för jag hade lite sådär, jag gjorde ett outfit-inlägg med de där bilderna. Mm. Och så hade jag bara skrivit att idag kände jag mig som värsta fashionisten. Så jag hade hoppats lite på att mina läsare skulle tro att jag hade gjort en makeover eller något. Men de var för smarta. Ja. Och ja, så det började vårt skolan med på det sättet. Mm. Och sen liksom ganska kort, ja, sådär shoot. Ja, ganska kort efter det. Så hade vi liksom höstens skrivningar. Ja. Och jag skrev då hälsokunskap på hösten. Men det gick helt skit. Så jag skrev om det nu på våren. Skämtar du, det gick skit för dig. Jag blev underkänd i hälsoläran på hösten. Woo! Men vi kan trösta oss med att 29 stycken som skrev hälsoläran. Så från vår skola var det 25 stycken som fick ett A eller B. Och det är liksom två sämsta vitsor. Ja, eller det är liksom A som en femma och B som en sexa. Så det bevisar ju nog att det var en ganska svår skrivning. Hej, jag fick I minus. Nåja. Så, ja. Och sen efter skrivningarna så hände det inte så mycket. Att liksom, vi har ju tre perioder i abiåret. Och annars har man ju fem perioder. Mm. Så vi hade ju ganska, eller man skulle ju hinna få alla sina sista kurser. Ja. Och liksom hinna tenta igenom allt man har missat. Och allmänt, alltså jag skulle säga att det var ganska krävande ändå. Det var hemskt där vid höstens skrivningar, för vi hade ju provvecka. Ja. Var det helt efter eller var det till och med mitt på? Det var, provveckan var just efter väl? Ja, det var helt, ja, för jag minns hemskt. Att jag orkade inte alls läsa på proven, för man hade just läst på skrivningarna. Ja, alltså jag sket i den. Men vad skrev du annat än hälsokunskap? Jag skrev engelska också på hösten, och jag fick ett C i det då. Så det är som en 20. Ja. Men jag fick höjt den nu på våren till ett M, i alla fall, så. Yes. Ja. Men det hände inte så mycket efter skrivningarna, just att vi bara höll på och försöka plugga igenom allt då. Mm. Få allting klart. Och sen i februari så hade vi då lärarmiddag. Ja. Och då var det liksom att vi hade hyrt ett ställe som vi sen bjöd våra lärare till så här på middag. Och så vi var en hel kväll där med våra lärare och åt och drack och hade program och allting. Att det var nog helt jätteroligt. Ja, vi hade sån här i typ programblad eller vad det fanns snapsvisor och sånt, så hade alla en sån här liten lapp som det stod någonting som man skulle göra hela kvällen. Mm. vad hade du? Jag hade på det sättet en ganska tråk. Eller, okej, det var roligt, men det var ändå lite sådär, okej. För jag hade sådär att jag skulle flirta till, eller jag skulle få någons telefonnummer under kvällen. Så jag gick till en sån här kille som jag aldrig typ pratar med. Och så, jag kan säga sen vem det var. Nej, nu är vi en sån här det var en sån här Magnus. Ja, så jag har på det sättet aldrig pratat med honom. Och så gick jag till honom och bara här, hej! Liksom nu när vi slutar skolan och allting, så tänker man vill ha kontakt med varandra här efteråt. Att... För att Facebook existerar. Ja, men liksom, tänk om jag skulle vilja ringa honom här en vacka idag. Och så fick jag hans nummer. Men han förstod nog att det var min utmaning, att jag var väl inte så duktig på att vara diskret. Ja. Du måste prata hitåt. Okay, förlåt. Inte var min så obvious egentligen. Jag hade, men det var helt roligt. Det var roligt. Ja, för att jag hade sen att titta på efteråt. Jag hade att jag ska be om att få ta en bild på med alla på festen. Och då måste ni tänka att vi är liksom 92 elever. Plus hur många lärare? Typ 15 lärare. Ja. Så det var så här. Och så fanns det ju, det finns en lärare som har rött hår och sidecut och så här. Och vi... skojar hela tiden att vi liknar lite varandra, så jag fick ta bilder med henne också. Ja, lärarpjäsen hade vi ju, men det är men Benkis. Det var Benkis. Sorry, jag har inte kommit dit ännu. Ja, men alltså lärarmiddag var nog något av det roligaste. Ja. Att först var jag lite sådär, att hur kommer det här riktigt bli? Och sådär. Mm. Men det var nog jätteroligt att jag var också med i planeringsgruppen. Ja. Så det var ganska stressigt det jag gjorde. För jag bestämde att göra de här liksom sittplaceringskorten där alla hade sitt namn. Och det skulle ju ha varit smart att bara ta ett vanligt kort och skriva sitt namn. Men jag skulle ju vara så överambitiös. Så jag började klistra några gulddetaljer på dem. Och... de var jättefina. Men det tog länge att göra dem. Duktigt så fint. Yeah. Men det var nog jättekul att fast det var ganska stressigt att planera den. Och jag höll också ett tal där under middagen. Det var jättebra. Det var jättebra tal, Sofie. Ja. På riktigt alltså. Mm, tack, tack. Ja. Jag skrev det på kvällen före på typ 15 minuter. Och sen var jag helt jätteorolig att det skulle vara bra. Men alla gillade så. Det fick duga. Mm-mm. Och sen efter lärarmiddagen så hade vi väldigt... veckan efter det väl? Var det Benkis? Mm, jo. Jo. Så veckan efter det hade vi Benkis. Och bänkskuddardagen som det heter på svenska. Och det går alltså ut på att vi, Abin, 3 år, skulle ha liksom ett... har en program där. Ja. Yeah. Som vi lite, no, inte gör narr av ettorna, men lite så här retas. Ja, retas lite. Men de, och liksom 2 år var på väg, var ju och dansa gammaldans, så det var bara 1-årna och 3-årna i skolan. Så vi hade liksom en så här tävling att vi hade olika stationer. Mm. Och vårt tema var ju fairy tale, så här fairy tale. Så alla teman var så här en viss saga, och så skulle de göra olika grejer för att samla poäng. Mm. Och som poäng så fick de så här guldpengar. För det var så här lite sagoaktigt. Och den som hade mest guldpengar i slutet vann. Ja. Men vill du berätta lite om er station? Hur var den? No, vi hade inte någon sån här egentligen att vi var... eller vi hade Rödluvans skog typ. Ni. Som den hette så. Och så hade vi en tunnel som vi hade gjort med... gjort av liksom pulpeter eller bänkar. Och så hade vi satt sån här svarta roskispåsar då. Och sen hade vi kastat dit in, vi hade kokat spaghetti och så lite diskmedel. Mm. Och så liksom så skulle de då krypa igenom där. Och då gick vi också och bankade på de där borden så de skrek liksom. Och sen när de kom ut så skulle de, så hade vi 3 stora hinkar med massa sörjor i. Jag tror att vi hade lite kaffe och så hade vi lite spaghetti i någon. Och så tror jag att vi hade sallad också. Så hade vi, oh Jesus, typ gröt tror jag vi också hade. De stank helt för jäkligt. Och där inne i dem hade vi farmors glasögon. Ego mormors. Jag har helt missat vad ni gjorde. Ja, mormors glasögon, mormors strägen. Och mormors telefon som de skulle söka efter där. Och hade sen, ni på riktigt en telefon i den där serien? Alltså det var så typ gammal sen där. Det var så okay. Nokia flip. Jag tänkte att någon satt sin iPhone dit. Jo, absolut. Så här gröt allting. Ja, och sen man... skulle de ännu sjunga. Så skulle de ännu komma på en sång. Som skulle då hylla Abina. Yeah. För att de skulle till Muminvisans melodi. Okay. Och sen skulle de liksom väcka mormor med den sången. Ja. Yeah. Så ni hade lite så här Rödluvan tema. Ja. Ja. No, min station så vi var liksom Pippi på cirkus. Mm. Och ni kan gå i mitt bloggarkiv så är det massa bilder och allting i februari där om ni vill se mer. Mm. För att jag orkar inte riktigt förklara allt nu. Men det var liksom så att vi hade Pippi på cirkus, att jag var apan här Nilsson. Och så hade vi gjort ett så här stort plakat där det var så här, att vi hade målat Pippi och några andra figurer från den där serien. Och sen skulle ettorna gå med sina huvuden där. Och så skulle de liksom kasta paj, så här pajkastning. Mm. Att samla poäng för hur bra de träffade. Och den där pajen bestod ju bara lite grädde och sylt. Och först var vi lite skeptiska att det skulle bli liksom för mycket. För ja, de kastade, det var ju, ja, eller de kastade ju pajar på varandra. Och, fast hur roligt. Jag vet, men det var på riktigt helt jätteroligt. Alla verkar tycka om det, att alla skrattade och allting. Yeah. Och det var jättesynd, men det enda negativa var att liksom det blev så stökigt efteråt. Mm. Att fast vi hade satt upp, vet du, sopsäckar överallt så liksom var det var grädde i taket. Jag förstår inte hur de lyckades kasta upp grädde i taket. Men i alla fall så det var, och det luktade så in i helvete när vi skulle städa. Ja. Men och sen efter liksom de här stationerna och allting, nu ser jag liksom jättemycket. Vänta, jag måste säga en sak först. En negativ sak med den här dagen var att hälften av ettorna var inte på plats. Nej, det var faktiskt helt jättesynd. Mm. För att om det är någon ettor här som lyssnar på, eller 97 som lyssnar på det här, och inte var där, så det var bara riktigt jättesynd, för vi hade satt ner mycket pengar och jättemycket tid på den här dagen. Och det är en rolig dag. Det ja, liksom... och jag förstår liksom att man är nervös för att man tror att treorna ska på riktigt terrorisera en helt massor ja. Och vara helt galna och typ slå en. Men det är ju men det är inte alls så. För liksom också när jag gick på liksom igen. Det är inte. Så när jag gick på ettan så var jag också jätterädd för vår bänkis där som 93-orna ordnade. Jag med, för jag hade min storebror där. Ja. Mm. Men man skulle tro att det är så här lite säkerhet, vet du, brorsan där. Jag inte vet jag nu, de hade någon sån där shotting som man skulle ta med någon saltgurka. Han var helt, du ser törstig ut. Och sen var jag helt, ja. Men liksom, jag var också, liksom, förlåt, jag måste sluta. Men jag var också jätterädd för den här dagen. Och jag typ sov inte dagen före. För jag var så rädd att vad ska de tvinga mig att göra. För jag klarade inte av att äta äckliga saker som jag inte vet vad är. Men jag slapp faktiskt hela dagen att äta något äckligt. Va? Ja, för, alltså de, för jag var så allergisk för så mycket. Eller jag är ju jätteallergisk för mycket. Så de liksom vågade inte stoppa något i min mun. Okay. För att de trodde att... Eller när man inte riktigt vet vad man sätter i munnen. Så det var ganska skönt att jag inte behövde äta något. Jag måste nog äta ett par helvetiskt äckliga saker. Ja. Den där blåa sörjan kommer du ihåg. Ja. Ja, jag måste dricka ett helt glas av det. Ja. Och jag höll på att spy efteråt. Så äckligt var det. Men alltså den där dagen var jätterolig. Ja. När vi gick på ettan. Att fast jag var jätterädd. Och dessutom vann mitt lag. Vi hette Paj är gott. Och vi vann hela skiten. Aha. Aha. Sofa var alltså inte i mitt lag om ni inte förstod. Nej. Ville inte ens vara. No, vi kände inte varandra då, så det ska vara lite awkward. Ja, Sofia! Ja. Ja, men det var... Men tillbaka till vår bänkes där nu. Alltså, det känns som att det här blir flummigare än vår förra bloggpodd. Ja, men jag kan prata med er nu. Jag vet. Det liksom bara kommer. Jag vet, men jag trodde att det här skulle bli kanske bra bloggpodd för att nu var vi vana. Men det känns så... Men nu har vi lärt känna varandra bättre, så nu bara börjar vi babbla om massa annat samtidigt. Ja. Au. Ja, men tillbaka till vår fänkesdag igen liksom. Så efter liksom så Sofia dricker apelsinjuice här samtidigt och börjar skratta, så det låter helt jätteunderliga ljud. Jag vet inte om ni hör det. Nå, i alla fall. Så efter de här stationerna och vi hade utsett vinnaren, tror jag, så hade vi en lärarpjäs, och det har man varje år. Mm. Och det går ut på att vi gör en pjäs av våra lärare, och vi ska liksom härma våra lärare. Och göra det lite roligare, och ja, lite dramatiskare. Och jag var inte med i den, för att jag är dålig skådespelare. Jag var med. Och, jag var just hon här, rödhåriga. Som en liten schoolgirl. Ja. Men det var nog jätteroligt, och den blev jättelyckad. Att det var jättemånga som lyckades härma de här lärarna jättebra. Lyckades, ja. Du var nog bra. Bra. För liksom, den här enkoläraren, som hon är alltid sådär, shut up! Alltså den här som Soffa skulle leka. Så det var ganska roligt när Soffa också sa det. Shut up! Ja, hon låter lite så. Mm. Men hon är nog trevlig ändå. Och sen... Ja. Och sen efter lärarpjäsen så får vi ju väg på räckorna och åkte runt torget och kastade godis. Lastbilarna. Ja, på lastbilarna. Och jag var ju, jag hade ju feber den här dagen så jag trodde jag skulle svimma där på de lastbilarna. Nej, nej. Men, ja. Men det var nog jätteroligt ändå. Det var så här tredje varme så började jag känna lite sådär, okej, okay, enough is enough, jag vill ut härifrån. Ja. Men det var ju jättekallt, det blåste ju så hårt. Men det var jätteroligt. Det var nog jätteroligt. Och vi hade då så bra fyris på våra. Vi bara ropa och dansa och sjunga. Ja. Hoppa och var helt galna. Och sen efter bänkisen så började ju liksom vårt läslov. Jag var på avbekryssning. Men där var jag inte. Borumt! Ja, nej, men inte behöver jag säga så mycket om det. Jag hade asroligt, var asfull. Sådär. Ja, alltså varje år så brukar ju folk få på avbekryssning. Mm. Och jag får ju inte för att jag hade planerat lite annat. Men det blev ju inte heller av. Och så slutade med att den kvällen som de får på avbekryssning så hade jag somnat ungefär 8 på kvällen i 40 graders feber. Mm. Så helt bra att jag inte får på väg. Mm. Ja, men efter det så blev det läslov. Och då är man alltså ledig helt i 3 veckor för att kunna läsa på sina skrivningar. För att sen under 2 veckor så har man 3 skrivningar. Eller så man har 3 skrivningar i veckan. Det är varje måndag, onsdag och fredag skrivning. Och det är över efter 2 veckor. Och det är ganska sjukt att man förbereder sig på det sättet i 3 år. För någonting som tar slut på 2 veckor. Mm. Jag vet, det är ganska sjukt. Det är men, helt sad. Ja, vad skrev du för ämnen? Jag skrev... Jag vet. Ja, Sofie vet du inte. Mm. Nej, jag skrev engelska. På nytt? Hej, jag skrev franska också på hösten. Ah. Halleluja. Jag kom igenom. Jag blev alldeles glad. Ja, jag skrev engelska på nytt. Jag skrev finska, modersmål, matematik och hälsolära också på nytt. Mm. Är du nöjd med, eller nu har vi ju bara fått lärarnas vitsord ännu så vi vet ju inte riktigt vad de här riktiga vitsorden kommer säga. För att våra prov har nu skickats till studentnämnden och då kommer de bedöma det. Mm. Så det kan hända att vi får mera poäng när de kommer tillbaka eller mindre poäng. Så man kan inte riktigt veta vad man har för vitsord ännu. Jag hoppas att jag får mindre. Då blir jag nog riktigt ledsen. Men är du nöjd med dina vitsord än så länge? Nej, jag hade inte så höga krav på mig själv. Nej. För att jag har ju inte varit så där jätteduktig i gymnasiet. Ja. Men jag har nog helt typ matte och engelska. Och så var jag några poäng från C i finska. Mm. Det var jag nog också riktigt nöjd med. Men ja, nå typ. Alltså inte jag liksom, modersmål är jag ju besviken för. Mm. Men det var ett svårt prov. Ja. Men det har jag skrivit om, eller har jag skrivit om på bloggen att just det var många som hade missförstått eller det hade varit konstigt liksom och någonting. Formulerat. Ja, många hade liksom fått jättelåga poäng som brukar liksom skriva jättebra annars. Men det var ett svårt prov. Att jag är ganska glad att jag fick ändå ett M i modersmål. Och men det var, men jag hoppas bara att det inte sänks för jag vill nog ha ett M. Och sen förutom modersmål så skrev jag finska, engelska, hälsokunskap, hissa och matematik. Och som, jag tänker nu inte börja räkna upp vad jag fick i varje ämne. Mm. Men så där tillsammans fick jag 2 M, 2 C, 1 B och 1 A. Så jag är nog jättenöjd för jag fick så jättemycket, eller jag fick ändå 2 M. Så det som på det sättet motsvarar en 8. Yeah. Så jag är nog jätteglad. Och just vad fick du M i? Jag fick M i hälsokunskap och mode. Och det var kiva just med det här hälsokunskapen att jag fick ett M. För när jag skrev det på hösten så fick jag ett A. Va? Ja. Men det var ju, alla hade fått mycket högre poäng. Ja. Men jag fick ändå sämst. Men det var ett ganska lätt hälsokunskapsprov tycker jag. Mm. Så jag tror att gränserna kommer höjas så jag vet inte vad jag får sen i slutändan. Jag är jätterädd att jag är liksom att jag kommer liksom under den här gränsen. Jag fick 15. Men inte hade ju någonsin varit så hög gräns. Nej. 12 har typ varit högsta. Ja. Nå, i alla fall. Nu är det trevligare saken. Ja. Sen tog skrivningarna slut och så blev vi lediga igen. Och alla våra vänner började läsa på inträdesprov direkt. Jag och Sofia är ju inte så färdiga för framtiden så vi har ju inte riktigt läst på något inträdesprov. Så det enda vi har gjort är faktiskt inte dugg. Nej, och jag har inte ens något inträdesprov. Nej, men vi har bara jobbat lite. Ja, vi har jobbat lite och festa. Haft roligt. Mm. Och så var vi ju på Abiresa, som ni säkert inte har missat. Nej. Så vi var ju där förra veckan. Ja. Och då bondade jag och Sofa ännu mera än vad vi har gjort tidigare. Och vi har en jättefin bild också som vi ska... Ja, som vi ska lägga upp här på bloggen av oss två. När vi sitter vid poolen. Och det är jätteromantiskt. Ja, men just Abiresan, så det var det bästa på länge. Det var helt jätteroligt. Det var helt klart det bästa på året. Och vi var ju till Limassol, Cypern. Och jag och Sofa bodde på olika hotell. Men det var typ 400 meter mellan våra hotell. Att man var ändå jättenära varandra. Att vi var liksom 15-16 stycken som for. Och vi bodde sammanlagt på 4 hotell. Men alla var sådär jättenära varandra. Men mitt hotell var bäst. Ja, för vi typ hängde där varje kväll. För att på vårt hotell fanns det ett par jätteroliga bartenders. Och överlag så var bara vårt hotell bäst. Så de som jobbade på vårt hotell var helt jättetrevliga. Och vi bodde på ett hotell som hette Kån Apartments. Och första kvällen vi var där så var det ett brudpar där som hade gift sig samma dag, hade sin bröllopsfest på vårt hotell. Så vi fick ju tårta av dem. Ja, den var jättegod. Nej, jag åt inte av den för den innehöll nötter såklart. Ja. Men den såg jättegod ut och alla mina vänner sa ju hur god den var flera gånger under kvällen. Och så slutade det med att vi alla, var du också uppe? Nej, jag hade gått och lagt mig då den. Ja, men det finns bilder. Någonstans, någon har nog, när vi alla, eller väldigt många av oss, är uppe på bardisken med den här ryska bruden då i sin vita klänning. Va? Och då hade den där mannen sagt typ åt Jonski att han har aldrig sett liksom, henne sådär. Någonsin. Galen. Ja, och det var på deras bröllopsnatt. Ganska roligt sådär. Ja. Man tror att man känner någon och gifter den. Sen på bröllopsnatten får man se en helt annan sida. Men det var alltså ett ryskt par som gifte sig som var där med sina vänner. Mm. Och de bjöd också typ på någon shotin och champagne. Ja, var det inte den kvällen som vi alla blev helt nuts? Och de hällde shotin och sådär i munnen på oss. Det var en annan kväll. För då var jag där. Ja, som ni hör så har vi nog haft ganska roligt ändå. Ja. För den kvällen just där, för jag var inte och dansade på bardisken. För jag var lite, jag kände mig jätteflumsig den kvällen. Mm. Så jag hade gått upp till hotellet kanske en timme tidigare för alla andra började röra på sig. Ja. Eller jag gick upp till hotellet någon två tiden tror jag, ett, två. För jag mådde inte alls bra. Och det var smart gjort av mig, för jag blev nog sjukare under resans gång. Men om jag skulle ha varit uppe hela natten skulle jag säkert ha varit helt död. Och förutom att festa i Limassol så gjorde vi nog annat också. Inte så mycket, men vi gjorde nog. Jo, vi var sola. Och så var vi till en vattenpark som ni säkert har sett på Sofies blogg. Och så var vi och shoppa också lite. Ja. Och sen så... Så har vi ju ätit i Gamla stan sista kvällen också. Ja. Och nu springer Sofie iväg. Vänta, jag ska gå efter min dator. För jag hade fått ganska mycket frågor om Limassol. Så jag tänker nog göra ett önskeinlägg om den här resan. Så att skriva upp allting. Men vi tänkte att vi kan nu också svara på några av de här frågorna. Så här lite muntligt. Så får ni också Sofias åsikt på det hela. Ja. Det var jätteoförklart. Ja. Mm. Och herregud, den där bilden. Alltså jag ser ut som en så här värsta machon. För vilken att jag har axlar. Nå, den där. Ja, du ser ganska muskler. Ja! Jag har inga muskler alls. La la la la la la la. Vi söker efter de där frågorna. Ja. Vi borde ha förberett oss bättre. Vi har 20 minuter kvar. Yeah, sen är vi på en halvtimme igen. Nu är vi... Nej, herregud, jag kommer inte vilja sätta upp det här någonstans. För något. Sluta nu. Okej, så nu kommer frågorna. Så den första är att liksom, någon har skrivit liksom, roligt. Hur mycket blev resan att kosta med fickpengar och allt? Så för mig blev resan för att vårt flyg kostade 224 tror jag. Och sen mitt hotell blev att kosta för mig 120 euro. Så det får ungefär 350 på själva resan. Eller för själva resan. Mm. Och sen ni fick pengar för min del får det ungefär lite över 500 euro. Och då måste man tänka att jag shoppade, jag åt, jag drack. Jag betalade inträde till olika grejer och jag var i vattenparken. Och sen drack vi. Nej, men sluta nu. Mina föräldrar lyssnar på det här. Oj. Och sen... och sen vad heter det? Och jag köpte en ganska dyr plånbok. Så dit får ganska... mycket pengar. Alltså var den också inräknat i 500? Ja, så det får inte så mycket pengar när man tänker på det. Alltså jag använder typ 500. Jag har inte köpt några plånböcker. Ja, men hur mycket pengar får du för dig? Jag och Fredrika köpte vårt flyg typ en månad senare. Än de andra, så vi måste betala en hundring mera. Så det kostar, jag tror att det kostar för mig 335 tror jag flyget kostar. Och sen för hotellet så betalar jag 105 euro. Så det blir 440. Ja, ungefär en hunti dyrare än min resa. Ja, så sen, det lönar att boka så snabbt som möjligt. Ja, och sen det här, så fick pengar så använde jag ungefär 500 euro. Ja. Och det var just mat och allting liksom inräknat. Vi var ju också till vattenparken och dit kostade. Och... det är ungefär 30 euro att slippa in. Ja. Ja. Och hur fungerar eller priserna i butiker? Så, maten var nog ganska samma. Maten var, när nu var maten billigare. Nej, inte väl så mycket. Liksom, jag menar skinka och sånt. Ja, skinka och ost var ganska samma. Men just yoghurt och typ flingor och bröd var mycket billigare. Okay. Och överlag alkohol var billigare i butiken. Ja, att just det. En breezer som kostar här i Finland kanske 3,60 kanske. Ja. Jag vet inte, jag dricker inte här hemma för det är så dyrt. Det kostar 1,45. Ja, 1,45 eller 1,50 ungefär. Och just så här smirre flaskor också kostar 1 euro. Mm. Och öl och sånt fick man också för 1 euro. Ja, så det var nog jättebilligt. Och just så här, sen har också någon undrat om nattlivet. Så vi var ju inte där under högsäsong. Att jag tror att det ska vara mer nattliv om vi ska vara där under högsäsong. Yeah. För det var som att vissa klubbar hade inte ens öppnat för säsongen ännu. Nej, den där propaganda, den där, som det var i ett hörn. Jag sa den första dagen och jag var här, dit ska jag! Men den öppnade aldrig. Nej, men vi hade också en så här klubb som hette Eleven nära oss, minns du? Så den var inte heller aldrig öppen. Men inte störde det, eller mig störde det inte så mycket. Nä. Jag hade nog jätteroligt var vi än var. Ja. Och det bästa med, vet du, det bästa klubben var nog ju bara Guaba. Absolut. Och jag kommer skriva ett inlägg om Guaba, men det var liksom en helt galen klubb som vi var 2 dagar på. Och det var typ topp 13 i världen. Så ja. Det var nog någonting nytt. Det var det 20:e som jag någonsin har varit med om. Ja. Sådär festvis. Ja. Jag kan nog bara hålla med. Mm. Och sen också angående shopping så fanns det nog ganska mycket shopping där. Eller vi var till ett så här köpcenter som hette My Mall. Ja, jag missar bara lite för att jag har hört att det finns, att det som är billigt liksom i Cypern är alkohol och skor. Men att jag hann inte någonsin far riktigt i stan var såna lokala, just såna butiker fanns. Nej. Så jag hittade inte liksom någonsin det. Nej. Men att där var vi var och shoppade så var det just i det där My Mall. Men där fanns nog mycket butiker. Ja, det fanns just de här Bershka, Pull & Bear och Stradivarius och Zara och Mango och sånt. Och jag hann sen igen fat i Gamla stan. Och då var vi på en så här shoppinggata där det fanns ganska mycket lokala butiker, men så fanns det också de här samma som i My Mall. Och så fanns det typ Topshop och något sådana. Va? Ja, men det var dyrt. Det var jättedyrt i Topshop. Okej. Okay. Ja, men vi kommer ju bara berätta mer om resan i inlägg. Yeah. Så att vi babblar nu inte desto mer om det. Och vi har inte så mycket tid kvar. Nej. Men till nästa är det studenten. Ja, till nästa om exakt 3 veckor blir vi studenter ungefär. Eller imorgon är det exakt 3 veckor kvar. Herran är lättos. Och då har vi liksom skolavslutning och sen har vi studentdimension. En så här, då vi får våra mössor. Yeah. Och sen har man studentfest hemma. Ja. Med släktingar och sånt. Och sen får vi väl till Börsen, alltså en nattklubb. Ja. Och det är planerna. Nå, Sofia, vad tycker du att, när vi ändå pratar om hela abiåret, så vad tycker du att har varit det bästa med hela det här året, när du tänker på allt vi har gjort? Jag måste nog säga att lärarmiddagen var nog liksom en av de, sådär på själva skolåret så var nog det höjdpunkten. Ja. För att det var så roligt. Man har aldrig sett liksom sina lärare utanför skolan på det sättet. Och de var ju ändå, en stor del var ju ganska berusade och så. Ja. Så det var riktigt roligt. Ja, det var. Så det måste jag nog säga att var roligast med själva skolåret. Men sen så är det ju nog abiresan. Ja, men jag skulle säga samma sak. Och sen det sämsta så var ju nog skrivningarna. Ja. För det var ju jättestressigt. Ja. Men sen igen, det är bara något man måste gå igenom. Mm. Men jag tänkte också tipsa till er som har skrivningar nästa år. Så gör inte så stor grej av det. För jag gjorde det till världens största grej. Och det slutade med att jag hamnade på sjukhuset och var jättesjuk. För jag var så stressad. Och det var så onödigt, för det är väl på 2 veckor då. Vet du, studentbetygen, de betyder sist och slutligen inte så mycket. Nej, de gör ju inte. Du behöver lite dem när du ska slippa in till en skola, men sen, sen så ingen kollar på det sättet på dina betyg igen. Att gör ditt bästa, men ta ingen stress över det. Ja. Och om ni vill ta stress över det, så börja i tid och läsa. Ja. För att gör inte så som jag gjorde till hösten. Jag började läsa mina hälsolärarböcker typ 3 dagar före. Mm. Och så gick det sen. Ja. Men. Men. Vår tid började nu ta slut och jag tror den här blev ganska flummig. Ja. Men vi ville nu bara berätta om våra erfarenheter om vårt abiår. Erfarenheter om vårt abiår. Mm. Och vi hörs alltid, eller vi hörs sen när vi gör det här på nytt. Ja. Och kom ihåg att kommentera ni. Vad ni vill höra till nästa. Ja. Inte om framtiden, tack. Ja, för vi är båda sådär, vad ska vi göra? Och få värsta stressen, så. Ja, yeah, så. Spare us. Ja. Okej, men hej då. Hej då. Puss, puss.